Mana imbwa. Amobali na yo, olo baki ngay na salaka ki sefe, na libala na pino. Madilu tikaye a loba loba loba loba yi, makamboye a salaka, aye bakate, babala bala ye a tambolaka, bato ba monaka ye, na banda koye a kontaka, ba plafon yanda kwe fundaka ye, Na ba kwenyo soye a telemaka, ba chauffeur taxi ba monaka ye, ba vedeto ye a kamataka, ba na imbwa ba monaka ye, o nanini a panza yo sango alobi, yo salaka ki se fe. Ah. Na imoto na kote la kayo mamwe ye ye, na imoto na ebi ba sekele mamwe ye ye ye. Lelo la komi moto ma beo, mamwe Oyibita ngwenge indaka o mamwe Oko kanisanga imamu na keye Ata ofingi nga indumba, mamwe Oh mamu, kindumbu za kofianga mamu Kindumbu za musala provisoire te mamu Nga pena laka lena ibala, na ibi pasi ya ibala Bongo na kindumbo za kofinga na mamu Omona na ndumba kuma mabana te Omona na ndumba mata te Omona na ndumba kuma nesika gate Te mamu Na suete te Ya upe mkule ukufa so kumi Nesiko ya biso na kotuna yo Ah Eloko ninyo koluka e mamu ye ye ye Eloko ninyo koluka o mamu ye ye ye Signature osi onsua mamu Landanzela ya libala oh mamu Landanzela ya libala oh mamu ye yeah, ye yeah, ye yeah. Yango evandisa yo na poto mamu ye yeah, ye yeah. Tika kokosa mobali na yo mamu ye yeah, ye yeah. Soki a telefone loba obimaka mamu Mamu Yo moko ebisenga mobano atino na poto na boko lo bana. Moko mbusu soki ngungini esu yo lo bio, mobano atelefona ka yo 2 fois par jour. Kuta peso na kane a chek. Mamu amona ka somba na telefona na 6 heures. Surtout na minuit amona wawo likolo ekiti. A kote na salle de bain a sali monzele. Abimi na salon. Ata likolo amona kamate kise bangungi. Ake pa ya mwana moko ya funda ke patata na ye. Akamate kise bangungi. A pompe, a pompe. A pompe, a pompe, a pompe, a pompe. Po, tango ako bimata ako zonga mwana wana yeba teke mama zongi. Ako zongo belo kwa nyamu makolo nyamu nyamu. Papa bana pepa atika laki, 6 heures maten koki. Ngrrrrr. Ngrrrrr. Mwana ka telefone yo. Ngrrrrr. Halo. Nani wana? Ngai mamu. Ona uki azalo bakuna nani? Te, zalaki radio papa. Oh, sola attention. Mamu, makamu nako yoka vraiment. Battez la personnalité n'a pas besoin poto. Papa, ça a la confiance. Il faut que ça a la confiance. Parce que quand on a retourné dans le papa, on a la musique qui passe dans mon thème. La lobby est. Oh, ma camarade, yo qui est aux 8 mois, 6 mois, quoi, t'es qu'à ce qu'il y a, je ma pas la maman pour te souper, la convadisse. Est-ce que les camarades, il y a solo, toi, à l'okuta? Ou en aller qui est moi, la moisson, on boit quand il y a sa vingtaine, vous voyez bien, bien. Eh, bang, ici, moi, été, oh. C'est pas vrai? Antoine, à Kamwa qui? Non, n'a pas ça, mon chéri. Oh, ça va, mon thé, ma papa. Battez le bébé, nanangai. Eh, yo, peux ça, n'a pas été, oh. Battez le bébé, personnalité, nangai. Nayo qui? Chéri. Eh. Je t'aime. Eloko ninyo koluka e mamu e ye ye Eloko ninyo koluka o mamu ye ye ye Signature si osua mamu Landanzela ya libala o mamu Landanzela ya libala o mamu ye ye ye Yango evandisa yo na poto mamu ye ye Tika koko sa mobali na yo, mamu ye ye Soki a telefone loba obimaka, mamu